رحیم تیرا لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 67 صفحہ نمبر 67 آٹھویں لائن پارا نمبر 3 رکو نمبر 8 سورۃ البقرہ آخری آیت آیت نمبر 286 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے لا یکلف نہیں تکلیف دیتا نہیں پابند کرتا اللہ اللہ تبارک و تعالی نفسن کسی شخص کو کسی جان کو الا وسعہا مگر جو اس کی وسعت ہے جو اس کی گنجائش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو پابند نہیں کرتا اس کی وسعت کے سوا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ حکم استطاعت کے مطابق ہوتا ہے لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا کہ جو نیکی کرے گا ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے چاہے وہ نیکی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو معمولی نیکی کیوں نہ ہو علیہا اور اس پر ہے مکتسب وہ جو اس نے محنت کی کہ جس جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ پہ بھی اس کی گرفت ہوگی اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال کے اندر بیان فرمائے کہ اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ اس کو نظر آ رہی ہوگی ایک ذرہ برابر برائی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوگا یہ بات بیان فرما کے اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود الفاظ بتلا رہے ہیں تو یقیناً اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو یہ دعا کرتا ہے یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ نام قد فعلت ہاں میں نے یہ کر دیا جو تو نے مانگا میں نے کر دیا ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا تو پکڑ نہ فرما ہماری ان نسینا اگر ہم بھول گئے کہ اللہ غفلت کی وجہ سے اللہ بے خیالی کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تو ہمیں معاف فرما اس پہ ہماری گرفت نہ فرما او یا اخطأنا ہم نے خطا کی کہ اللہ کام کوئی اور کرنا چاہتے تھے اور کام کچھ اور ہو گیا اے اللہ اس پہ بھی ہماری گرفت نہ فرما ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا حملہ یحملو حملن کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، اور حملہ یحملو کے بعد اگر اعلیٰ آ جائے تو اس کے معنی ہے کہ بوجھ کسی اور پہ رکھنا۔ ولا تحمل علینا، اے اللہ مت لاد ہم پر اسرن کوئی بوجھ، یا اسرن الف لام کے بغیر ہے، کہ اللہ کسی قسم کا کوئی بوجھ، کما حملتا ہو جیسے تو نے لادا اسے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، پہلی امتوں پر سخت احکامات، جیسے یہ بات کل گزارش کی گئی تھی کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا، ان کے لیے نماز عبادت گاہ کے اندر، اور اگر عبادت گاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے سفر کی حالت بھی ہے تو تختہ پیٹھ پہ لاد کے چل رہے ہیں وہاں نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ ان کے لیے 25%۔ پھر یہ کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا تو پردہ پوشی نہیں ہوتی تھی، دروازے پہ ان کا گناہ لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے تو پردہ پوشی فرمائی۔ پھر یہ کہ انہوں نے جب شرک کیا بچھرے کی پوجا کی، اب بچھرے کی پوجا کے بعد وہ معافی کے طلبگار تھے، توبہ کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا توبہ کی قبولیت تبھی ہوگی کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جنہوں نے نہیں روکا وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر یہ کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن خلاف ورزی کی، کہ ہفتے کے دن دنیاوی کام نہیں کرنا تھا، لیکن جنہوں نے مچھلیوں کو پکڑا ہے ہفتے کے دن، پکڑنے کی صورت پیدا کی کہ گڑھے بنائے کہ پانی ان گڑھوں میں آتا تھا سمندر سے، اور مچھلیاں ساتھ آتی تھیں، پھر راستہ بند کر دیتے تھے، ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑتے تھے، کہ اپنی طرف سے ہیلا کیا، اللہ نے اس ہیلا کرنے پر ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کو بندروں کی شکل میں منتقل کر دیا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ نے سوروں کی شکل میں منتقل کر دیا، جیسے اعمال تو اس کا اظہار دنیا کے اندر کر دیا، اور پھر ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رعایت فرمائی۔ تو یہ تقوینی تبدیلی، دو تبدیلیاں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، ایک ہے حکم تشریعی حکم، ایک ہے تقوینی حکم۔ تشریعی حکم یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ 25% ادا کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم، اللہ نے روزے کے بارے میں حکم، تو یہ سخت احکامات ہیں، تو یہ تشریعی احکام ہیں، ان کا ذکر جہاں تک ہو گیا۔ ولا تحمل علینا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہمیں وہ سخت احکامات عطا نہ فرما جو پہلی امتوں کو تو نے عطا کی۔ اس کے بعد ہے تقوینی احکام، کہ شکلیں بگاڑ دی، سور بن گئے، بندر بن گئے، دیگر شکلوں میں آ گئے، ہلاک ہو گئے، عذاب آ گیا، اجتماعی عذاب ہوا، بادل سے آگ نکلی جس نے جلا کے راک کر دیا، اب اس کے لیے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ اٹھوا، ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہمیں، ماں وہ چیز کہ لا طاقت، نہیں کوئی طاقت لنا ہمارے لیے بھی اس کی، کہ اللہ کہ ہم یہ تکالیف برداشت نہیں کر سکتے، کہ اللہ یہ عذاب اور یہ تکالیف اے اللہ ہم پہ نازل نہ فرما، جیسے کہ پہلی امتوں پہ تو نوح علیہ السلام کی قوم، پوری کی پوری قوم نافرمان کی ہلاک ہو گئی، پانی کے طوفان میں ان کو غرق کر دیا گیا، حضرت ہود علیہ نبیین علیہ السلام کی قوم یہ ہلاک ہوئی چیخ سے، ان کے دل پھٹ گئے، حضرت صالح علیہ نبیین علیہ السلام کی قوم اسی طریقے سے ہلاک ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، اے اللہ ہمیں ہلاک نہ کرنا، اے اللہ یہ ہلاک نہ کرنا، یہ مہلت دینا ہے، کس کی توبہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی برکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، اس امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا عذاب ہے کہ سب نافرمان ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، جزوی تو حادثات ہوں گے جزوی عذاب تو ہوں گے لیکن مجموعی عذاب نہیں آئے گا. دنیا کے اندر یہ چہرے نہیں بگڑیں گے, شکلیں نہیں بگڑیں گے, لیکن قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو چیندی کی جسامت میں کھڑے ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو گدھوں کی شکل میں ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو کتوں کی شکل میں ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو بندروں کی شکل میں, کچھ لوگ ہوں گے جو سوروں کی شکل میں. اب اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو شکلیں بیان فرمائی ہیں یہ اعمال کے لحاظ سے ہوں گی, کہ جو دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, وہ چیونٹیوں کی جسامت میں حقیر انداز میں وہاں کھڑا ہوگا, اور جو غفلت اختیار کرتا ہے, نماز کے, دین کے مسائل سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, وہ گدھوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے. کہ گدھوں کی مثال اللہ نے دی کہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کتابیں لدی ہیں علم کی, ان کو نہیں احساس کہ ہم پہ کیا لدا ہو, اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا. اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں, علم عطا فرمایا, علم کے لیے قرآن مجید, علم کے لیے حدیث پاک, علم کے لیے فقہ, علم کے لیے معلمین, لیکن یہ ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے, فرمایا وہ قیامت کے دن گدھوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے. وہ لوگ جو دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہیں تو کتوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے, چاہے دوڑ رہا ہو چاہے نہ دوڑ رہا ہو, ہانپنے کی کیفیت اس میں موجود ہے. تو اسی طرح سے چاہے ضرورت ہو چاہے ضرورت نہ ہو, مال جمع کرنے کا حرص یہ ان کے اندر موجود ہے, وہ کتوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے. سور وہ جانور ہے کہ جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں, ایک وقت میں اس کی مادہ کتنے ہی نروں سے رابطہ کرتی ہے, اور دوسرے نر جو ہیں وہ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک نر فارغ ہو. تو ہمیں کہ یہ غیرت بغیرتی کی انتہا ہے, اور وہ لوگ جہاں دین لٹ رہا ہے اور انہیں اس کا احساس نہیں تو بغیرتی کی کیفیت میں ہے, تو قیامت کے دن سوروں کی شکل میں کھڑے ہوں گے. اے اللہ کہ ہمیں نہ اٹھوا وہ چیز جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اے اللہ یہ تکوینی احکام بھی جو سخت ہیں اللہ ہم پہ نازل نہ فرما. واف عنا کہ اللہ درگزر فرما ہم سے, کہ اللہ کہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز فرما دے, نہ صرف نظر انداز فرما, وقف لنا بس اور بخش, وقف لنا اور بخشش فرما ہماری. ایک بات تو یہ ہے کہ مغفرت کس کو کہتے ہیں, ایک ہے عفو ایک ہے مغفرت. عفو وہ ہے کہ توجہ نہ کرنا, اور مغفرت یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو چھپا دینا کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے. کہ اللہ کے نہ صرف درگزر فرما کہ ہماری پکڑ نہ فرما, بلکہ اللہ ہمارے عیبوں کو ہمارے گناہوں کو ایسے چھپا دے کہ کسی کے سامنے ظاہر ہی نہ ہونے پائے. پھر اس کے بعد یہاں لنا کا لفظ ہے, لنا کس کے لیے, ہمارے لیے, کہ اللہ یہ بخشش ہمارے لیے, ہمارا فائدہ ہے, اللہ تیرا تو کوئی فائدہ نہیں, تو بے نیاز ذات ہے. کہ اللہ ہم محتاج ہیں, کہ اللہ ہم محتاج ہیں, ہماری محتاجی پہ رحم فرما, برہمنا اور تو رحم فرما ہم پر. کہ اللہ جو اب تک گناہ ہوئے ہیں ان کے لیے تو بخشش کی درخواست ہے, اور آگے کے لیے ورحمنا تو رحم فرما ہم پر, کہ اپنی رحمت سے ہمیں اللہ گناہوں سے محفوظ کرو, کہ اللہ گناہوں کی رغبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اور ہم پہ رحم فرما اور اپنی رحمت کا ہمیں مستحق بنا. اور اللہ کی رحمت کا مستحق کون بنے گا؟ اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہوگا جو اللہ کی خوشنودی کا طلبگار اور اس کے حکموں کی تعمیل میں ہوگا. تو ورحمنا یہ آگے کے لیے درخواست ہے, کہ اللہ پچھلے گناہ تو سارے معاف فرما دے, اے اللہ آگے کے لیے نیکی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پھر یہ ماحول ایسا ہے کہ ماحول کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے, اے اللہ انت مولانا تو ہمارا آقا ہے, ایک آقا ایک مالک اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے. کہ اللہ کہ ہم تیرے غلام ہیں, کہ اللہ تو ہمارا آقا ہے, اے اللہ تو ہمارا مالک ہے, جب تو مالک ہے تو ہماری حفاظت فرما. فنسننا پس اے اللہ تو ہماری مدد فرما, فنسننا پس تو مدد فرما ہماری, علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر, کہ کافروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما, تاکہ ہم ماحول ایسا بنائیں کہ جو عبادت کا ماحول ہو. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری رکوع کے اندر پوری سورت کا نچوڑ بیان فرمایا. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا شروع کے اندر, سورت البقرہ کے شروع کے اندر, یہ قرآن مجید کیا ہے. لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں. یا شک, دو شک, کہ دو شک ہیں جن کی نفی ہے. پہلا شک یہ کہ یہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے یا نسبت نہیں رکھتا. تو لا ریب فیہ کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر آگے یہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اور اگر تمہیں یہ شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو سارے مل جاؤ اس جیسی ایک چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو. نہیں بنا سکتے عاجز, جب عاجز و بے بس ہو تو پھر مان لو اس بات کو کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں, خالق کائنات کا کلام ہے. لا ریب فیہ میں دوسرا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں. جتنی باتیں ہیں یقینی اور حتمی باتیں. میں تحقیق کرتا ہوں, ایک مقالہ لکھتا ہوں, اس مقالے کے اندر کئی باتیں ایسی ہوں گی جو فرضی ہوں گی, کئی باتیں ایسی ہوں گی جو غلط ہوں گی. میں نے تحقیق کر کے ان کو صحیح قرار دیا لیکن غلطی کا امکان موجود ہے. لیکن اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر شک کی کوئی بات نہیں. شروع سے لے کر اختتام تک ہر بات جو بھی بیان ہوئی ہے حتمی ہے, یقینی. یہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن وہ بات یقینی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہدایت کا مجموعہ ہے. ان کے لیے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب پر ایمان کیا؟ درمیان کے اندر. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, کہ اللہ نے درمیان کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ غیب کی باتیں کون سی ہیں جن پر ایمان رکھنا ہے. اور وہی بات اللہ نے یہاں آخری رکوع کے اندر بیان فرما دی, کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, کہ اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان. تو ایمان بالغیب کیا ہے؟ جو شروع میں بتایا اس کی آگے تفصیل بیان فرما دی, درمیان کے اندر بھی, اختتام کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ دو بات, کہ جسمانی عبادت کرتے ہیں, نماز کو قائم رکھتے ہیں, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی. اس کا تعلق یہاں بیان فرما دیا, وقالوا سمعنا واطعنا, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی اللہ نے جو حکم بھی دیا ہے, صرف نماز تک محدود نہیں, صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں, بلکہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل. یہ مطابقت بیان فرما دی. اس کے بعد پھر یہ یا فرمایا غفرانک ربنا وإلیک المصیر, کہ ہمارے رب تیری طرف سے بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے ہمارا. اور شروع میں دیکھیں وبالآخرت ہم یوقنون, کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ آخرت میں یہ کام فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوا. اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو نیکی کریں گے اس کا اجر ملے گا, جو برائی کریں گے اس پہ گرفت ہوگی. تو پھر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو, اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی میں تمہیں فائدہ ہے. یہ بات بیان فرمائی. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, کہ وہ ہیں ہدایت پر اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے. تو کامیاب تبھی ہوں گے کہ جب کہ کفار کا غلبہ نہ ہو. تو لہٰذا یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ فانصرنا علی القوم الکافرین, کہ اللہ ہمیں ماحول ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما کہ جس ماحول کے اندر تیری عبادت آسانی کے ساتھ ہو سکے, رکاوٹ نہ ہو. اور یہ ماحول بنے گا کب؟ جب ایمان والوں کو غلبہ ہوگا کافروں پر. اور ایمان والوں کا غلبہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی, تم غالب ہو مگر شرط یہ ہے کہ تم ایمان میں کامل ہو. کہ اگر ایمان میں کامل ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کفار کے مقابلے میں غلبہ دے گا, اور کفار کو غلبہ دے گا کہ دنیا کی بڑی طاقت کا سربراہ چل کر تمہارے پاس آئے گا, تمہاری منتیں کرے گا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ہمیں کہ اللہ کہ تو ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. تو یہ آغاز کے اندر, درمیان کے اندر اور اختتام میں اس میں مطابقت موجود ہے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد بھی بیان فرمائے کہ چار چیزیں ہیں بنیادی طور پر جس کو انسان کی جن کی انسان کو ضرورت ہے. ایمانیات, عقائد, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دیا کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, بنیادی چیزیں یہ. جب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کا ہر حکم قبول ہے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو اللہ کا حکم کس ذریعے سے معلوم ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, رسول ہیں, اور حضرت کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. تو اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے. کن کن قباحتوں سے, نافرمانیوں سے بچنا ہے؟ کہ یہودیوں کا طریقہ اس سے بچنا ہے کہ یہودی وہ جماعت ہے جو شیطان کی معاون ہے انسانی شکل کے اندر, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان کی شرارتیں, ان کی قباحتیں, ان کی سازشیں اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرما دی. ایمان والو, ان عادتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, ان کے طریقوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, اور ان کی سازشوں سے بھی باخبر رہو, اس سے بچنے کی کوشش کرو. پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ سوالات میں الجھنے کی بجائے تعمیل کے اندر اپنے آپ کو ڈھالو کہ اللہ کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم ہوا, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ دیکھو کہ ایمان میں معیار کون ہے. تو معیار حق ہیں ایمان کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, ان جیسا ایمان لاؤ. کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ نبی علیہ السلام سے سوالات نہیں کرتے تھے, نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جاؤ. ایمانیات کے بعد پھر ہے عبادات. عبادات کے اندر نماز ہے, عبادات کے اندر زکوٰۃ ہے, عبادات کے اندر روزہ ہے, عبادات کے اندر حج ہے. یہ ساری باتیں, یہ سارے احکام اس صورت کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد ہے معاملات. معاملات کے اندر نکاح ہے, معاملات کے اندر طلاق ہے, معاملات کے اندر لین دین ہے, تجارت ہے. اس کے اصول اور اس کے احکام اس صورت کے اندر بیان فرماتی. اور اس کے بعد ہے اخلاقیات ہے. اخلاقیات کے اندر یہ ہے تکبر سے بچنا ہے, حسد سے بچنا ہے, ریاکاری سے بچنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اشارات بھی صورت کے اندر بیان فرماتی. تو یہ صورت اس لحاظ سے جامع صورت ہے, اس لیے اس کے دو نام سورۃ البقرہ, تو اس وجہ سے اس کا نام ہے کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں بعض افراد نے ایک شخص کو قتل کیا جو ان کا بزرگ تھا, چچا تھا, اور اس کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کیا گیا کہ اس کا مال ہمیں حاصل ہو جائے وراثت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا, اس کی تفصیل بیان فرمائی, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ بھی ظاہر فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کا یقینی ہونا بھی ثابت فرمایا اس واقعے کے ساتھ. تو یہ واقعہ پورے قرآن مجید میں سے اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے, اس لیے اس صورت کا نام سورۃ بقرہ. کہ قاتل کو معلوم کرنے کے لیے حکم دیا اللہ نے کہ گائے ذبح کی جائے, اور اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم میں لگایا جائے, یہ کھڑا ہوگا اور اپنے قاتلوں کا نام بتلائے گا. تو اس لیے اس صورت کا نام گائے کو بقرہ, بقرۃ کہتے ہیں, تو اسی صورت کا نام سورۃ البقرہ. اس کے علاوہ اس کے دو نام, ایک نام اس کا ہے فسطاط القرآن, فیس سین توئے الف توئے. تو فسطاط القرآن کے معنی ہے, فسطاط کہتے ہیں خیمے کو, کہ خیمہ جس کے اندر سب سما جائیں, بڑا خیمہ. تو یہ وہ صورت ہے جس کے اندر ساری ضروریات کے مسائل بیان فرماتی. دوسرا نام اس کا ہے سنام القرآن. سنام کہتے ہیں کوہان کو, سنام القرآن, قرآن کی کوہان ہے. جیسے اونٹ کی کوہان نمایاں ہوتی ہے, اسی طرح یہ صورت بھی تمام صورتوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. اور اس صورت کے اندر آیت الکرسی ہے جو تمام آیتوں کی سردار آیت ہے.